reviennent enfin parler d'amour. Les caméras resteraient à leur place et entre nous on briserait la glace. Car si je t'aime. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, dzień dobry. Cześć, mówi Margan Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Na samym początku o szczególną uwagę poproszę miłośników męskich i charyzmatycznych wokali. About to drop this right now for you. The original Sun Toucher. Letting you know what's up. It goes like this. This is what it is. SV, urban, organic, mic mechanic, superhuman MC powers help me fly around the planet. Touch the microphone device, whole countries get frantic, saving damsels in distress so young girls don't panic. Put MCs under pressure till they crack like ceramic. I always thought they could float, but sank like the Titanic. Rhymes rip through your skull like icebergs through the hull. Survive the impact and Arctic cold freezes your soul. Create a new style, then break the mold. Positions are controlled and liable to explode like landmines. My crew blow through like wind chimes. Make it hot like fire, 200 proof like moonshine. Whiskey, playing yourself is risky. And the flow's mad jazzy like Dizzy Gillespie. And the sound be harmonious and deadly like a harpy. Call me the great one like Wayne Gretzky. No man can test me, so I try. Focus like a samurai, stronger than a mata or a tsunami. I mean tsunami. I rock it from MTV to the BBC. Radioactive waves short out your TV. Aliens be checking for me in the next galaxy. Put it in a time capsule till the next century. In a blackout, use it for electricity. Danger, high voltage. Dope fiends need their daily dosage. I break it down mathematically. 99.9 is the percentage. Like clothes and fine wine, the rhymes are vintage. And the universal will give me strength like spinach. With vintage, I eat it like a tofu sandwich. With cabbage, ask your girl, she knows that I'm not the average nigga who claims to pull the trigger. Reality's the root of the rhymes that I configure. Phony, baloney, swear they're Don Corleone. But when shit hit the fan, they start crying like Pretty Tony. Tender like Roni, but wish to be bad like Bobby. Been there, done that, smashed her, rockin' rhymes is my hobby. You're probably like, what's he on? Cause I rock it from the start till the beat is gone. Not in the mafia, but I'm the microphone don. And the words that I shoot out my mouth for Teflon. Jeroen, never touch ya, microphone wrecker. Leave out in the stretcher, step up in my sector. Try to match wits, but the mental will crush ya. Jeroen, the damager, the Sun Toucher. Peace. We'll be right back. Są utwory, które absolutnie nie imają się czasu. Jednym z takich nagrań jest wybrzmiały właśnie Sun Toucher Groove Armady. Utwór z wokalnym udziałem Jerry the Damager pochodzi z płyty Goodbye Country Hello Night Club, płyty opublikowanej w roku 2001. Od tego czasu Groove Armada, czyli zespół Toma Findlaya i Andy'ego Cato, przeszedł kilkanaście stylistycznych zwrotów i małych zawirowań. W ciągu tych 20 lat można było zaobserwować także mały kryzys twórczy. Ale jak wiadomo, panowie wciąż działają i w zeszłym roku opublikowali piosenkowy album, który przywołamy w dalszej części naszego spotkania. Co poza tym? Jak zawsze muzyka jazzowa i oczywiście kolejna z płyt patrona naszych spotkań, czyli Milesa Davisa. Tym razem zaproponuję państwu album Miles in the Sky, wydany w 1968 roku, czyli jeszcze przed publikacją głośnej płyty In a Silent Way. Zanurzymy się zatem w przestrzeń muzyki fusion. Mam również nagrania od zespołu Electroacoustic Beat Sessions, który to w okrojonym składzie czterech osób działa pod szyldem Błoto. Właśnie ukazała się nowa płyta Kwasy i Zasady i w przeciwieństwie do wcześniejszych została nagrana w bardzo ograniczonych warunkach technicznych. Troszkę tak na zasadzie rejestrowania muzyki sprzed wielu, wielu lat. Zatem tym bardziej zachęcam do posłuchania, bo efekt jest bardzo ciekawy. Szczegóły w drugiej godzinie mojego anagramu. Ponadto kilka innych nowości, na przykład cover znanego utworu Moby'ego, wykonany m.in. przez Gregorego Portera. Dołożę jeszcze trzy najnowsze utwory Morciby, zwiastujące nowy album, a wcześniej muzyka, którą z pewnością docenią fani płyt winylowych i kultury takiego właśnie słuchania. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Troika. I've seen it all. I've heard the things they talk about you. But I've been afraid. I've been afraid to call. Afraid to call it all what it is, like a friend would do. Now I need a friend like you. In a cold house at the dark end of the street where we used to meet, I can still hear you say nothing's gonna change. I'm still here, though the others left on second guess. I'm still depressed, but better than the rest. Your breath still hangs where you left me, say. Let what they say hurt you. Ooh, come to light, come to light, come to light. All the leaves are golden in the dawn. Ooh, come to light, come to light, come to light. It's time, time to raise the ashes from the in my eyes for the first time in steel. Nasz przeklęty wiek i tytułowe nagranie Shadowa z najmłodszej studyjnej płyty wydanej w roku 2019. Our Pathetic Age z wokalnym udziałem charyzmatycznego Samuela Thompsona Herringa. Co znamienne, utwór stylistycznie bardzo różni się od pozostałych tej płyty, a mimo tego jest tym tytułowym. A może właśnie o to chodziło. W każdym razie ze słonecznej Kalifornii zmierzamy teraz w stronę Surinamu, czyli byłej kolonii holenderskiej, gdzie na początku lat 80. nagrywano takie utwory. Dziecko Surinamu. Tak mówiono o tym artyście, który pod koniec lat 70. rozpoczął zawodową przygodę z muzyką. Do tego czasu grał głównie na instrumentach własnej roboty, aż wreszcie zdecydował się na zakup organów Hammonda, piano Rhodesa i syntezatora. Potem sprawy potoczyły się już bardzo szybko i tak w roku 1982 opublikował wybrzmiały utwór Funkin' in Your Mind. Sami. Pod takim pseudonimem działał, a tak naprawdę to nazywa się Kenneth Sumter. Anagram Margana. Przez najbliższe kolejne kilkanaście minut słuchać będziemy muzyki z początku lat 80., a to za sprawą dwóch jakże ważnych nagrań, które wyniosły gramofon do rangi pełnoprawnego instrumentu muzycznego. Wątek gramofonowy rozpoczynamy od utworu, a tak naprawdę minisetu DJ-skiego zarejestrowanego na setkę z wykorzystaniem sześciu gramofonów i kilku jakże ważnych utworów połączonych w jedną całość. Nagranie ukazało się później na winylu jako odrębny byt i jest to pierwsza w historii płyta z wydanym skreczem na fizycznym nośniku. Był rok 1981, kiedy to na 12-calowej płycie ukazał się słynny The Adventure of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Bad Bad Freddy told me everybody slide. DJ is spinning, I said, my. Flash is back, flash is back. Flash is fast, flash is cool, Francois, c'est pas, flash ain't no two. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Yeah. the King Creole. I see you, cowboy, Virgo, and Grandmaster Flash cut so on the that his zodiac sign is Capricorn. Why don't you tell me a story? Please tell me a story too. You know, I think I'll tell you the story of my life. You tell me. I want to hear too. I was born in Anamoose, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what happened to the tree? Z roku 1981, czyli sprzed 40 lat, pierwszy wydany na płycie Scratch w utworze bazującym na wielu innych. Prób do stworzonej finalnej wersji było kilkanaście, aż wreszcie kolejny rekord zadowolił autora. Był nim oczywiście Grand Master Flash. Ciekawy i jednocześnie zrozumiały w promowaniu gramofonu jako instrumentu, wydaje się znacznie bardziej rozpoznawalne nagranie, które postawiło kropkę nad i. Tak to już jest, że znacznie bardziej rozpoznawalna postać ma większe możliwości do propagowania przeróżnych idei. Zwłaszcza kiedy było się namaszczonym przez Milesa Davisa. Myślę tu o Herbie Hancocku, który dzięki utworowi Rocket, no i fantastycznemu teledyskowi, rozpropagował znacznie szerzej wykorzystywanie gramofonu. Oczywiście sam nie skreczował, tylko poprosił do wykonania tego zadania Grand Mixera DST. I tak oto, drodzy Państwo, turntablizm wszedł na salony. Słynny Rockit Herbie Hancocka, najpierw wydany na 7-calowym singlu, a potem ów utwór otwierał album Future Shock w roku 1983. I tym nagraniem kończymy winylowy wątek naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed nami, drodzy Państwo, nowe nagranie w starych szatach. Za facelifting odpowiada autor pierwowzoru, ale też Gregory Porter i Amethyst Kia. Mowa o utworze Mobiego. Amerykanin zapowiada nowy album ze starymi utworami przepisanymi na nuty. Płyta ukaże się w Deutsche Grammophon 28 maja. Jej tytuł to Reprise. Moby opracował niektóre ze swoich najbardziej rozpoznawalnych klasyków i przebojów w świeżych aranżacjach na instrumenty akustyczne. W nowych wersjach usłyszymy wiele znakomitych głosów, w tym właśnie Gregorego Portera i Amethyst Kia. Ów duet został poproszony o zaśpiewanie słynnego utworu Natural Blues. Przepisany na nuty i zagrany przez Budapest Art Orchestra. Natural Blues w nowej wersji, która w towarzystwie innych zacnych utworów pojawi się na płycie Reprise. premiera albumu sygnowanego i wydanego przez wytwórnię Deutsche Grammophon 28 maja. Razem z premierą albumu ma się również pojawić Moby Duck, czyli film dokumentalny przedstawiający życie i twórczość tego artysty. Samą płytę z pewnością nastawimy tuż po premierze, a do tego czasu proponuję inny utwór z płyty Play, bo przypomnę, że Natural Blues pochodzi właśnie z tego albumu. Płyty Play, opublikowanej w roku 1999, Find My Baby. Ale jak wiedzą fani Mobiego, po albumie Play pojawił się suplement zatytułowany Moby Play The B-Sides. To było 11 utworów powstałych podczas pracy przy albumie Play, wśród których pojawił się także Memory Gospel. I przed ściągnięciem z półki tych dwóch płyt dałbym się pokroić, że to nagranie było w tym właściwym albumie, No ale tak już jest, że czas zaciera pewne smaki, zatem z tym większą przyjemnością przywołuję nagranie, które pewnie jak i Natural Blues pasowałoby Gregorowi Porterowi. Thank you.

który bez wątpienia jest ważnym punktem w muzycznej historii lat 90. Podkreślam przymiotnik najmłodszej, ponieważ wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnej płyty Morcziby. Album będzie nosił tytuł Blackest Blue, a jego premierę zaplanowano na 15 dzień maja. Sounds of Blue, tak przedstawia się pierwszy singiel z zapowiadanej nowej płyty. W tym tygodniu odsłonięto też kolejne karty nowego wydawnictwa.